Og nå vår nye store serie, Utrolig, men sant. Ja, velkommen til vår nye store serie, Utrolig, men sant. Og vår første gjest en mann som faktisk påstår at han kan hypnotisere hele Drammens befolkning til å sove på et øyeblikk. Velkommen til studio Arne Fartsgrensen. Eller Arne, som du pleier å kalle deg. Stemmer dette? Ja, det stemmer det. Altså, jeg heter Arne Fartsgrensen, men jeg blir kalt for Arne. Jeg tenker mer på om de kunne hypnotisere hele Drammen. Stemmer dette? Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Det kan jeg gjøre. Det ikke noe problem. Bevare meg vel, det jo helt utrolig. Gjelder dette bare Drammen, eller det... Nei, jeg kan hypnotisere hvilken som helst by, egentlig. Men nå har jeg da ligget i spesialtrening for Drammen de siste ukene. Ja, det helt fantastisk. Altså, de kan hypnotisere en hel by til å sove, altså. Ja, da, det krever da voldsom konsentrasjon, selvfølgelig. Og lang trening. Men det går helt fint. Hele byen kan sove. Jeg gir meg en dom. Men hvordan gjør de dette her da? Vel, altså som jeg sa, dyp konsentrasjon, og så knipser jeg på en spesiell måte med fingrene. Ja vel. Kan vi se et eksempel på det da? Ja, det i orden tror du? Jeg mener, det jo... Ja, vi må jo vite om de får de til å våkne igjen. Ja, selvfølgelig. Det går helt greit. Ja, men da tror jeg faktisk de har vår fulle tillit til å prøve i fartsgrensen. Skal prøve et lite øyeblikk, bare stille et øyeblikk så. Takk. Nå sover de altså. Ja, nå sover de. Hele Drammen. Hele Drammen. Ja. Og biler og trafikk. Alt er stoppet i Drammen nå. Bevar meg vel. Det helt fantastisk. Jeg gir meg enda over. Ja. Men nå har de vel sovet lenge nok, holdt jeg på å si. Vi, ja, jeg tror kanskje det best at jeg bare, da må jeg bare knipse to ganger. Ja, etter hvert fall. Og nå er de våkne igjen. Ja, nå er de våkne. Nå er alt som før. De er bare borte nå i 5 sekunder omtrent. Ja, det er helt fantastisk, Arne. Jeg gir meg enda over. Jeg bevar meg vel. Et litt øyeblikk. Utrolig, men sant. Vær så god. Ja, hallo. Jeg ringer fra Drammen, og jeg har ikke sovet et eneste øyeblikk. Ja, hadde de på radioen da? Nei.